تَوْفِيقِ وَاِعْتِصَامِ إِلَّا بِاللَّهِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس hazretlerine kavuşacağımız gün yaklaşıyor. Tabii ki bunun yolu vesilesi ölümden geçir. Onun için hadis-i şerifte el-mevtü cisrun yusulül habibe ilel habib ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur buyuruluyor. El-mevtü tuhfetül mümin ölüm müminin bahşişidir, ikramiyesidir buyuruluyor. Bu millet çalıştığı yerden ikramiye alma ne kadar merak ediyor ama ölmeyi isteyemiyor. Çünkü ne hal üzere öleceğini bilmediğinden insan ölümün yüzü soğuk geliyor, insan bir korkutuyor. Ama cennetten müjdesini alsa o zaman seve seve gider. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize öleceğimiz anda فَدْغُل۪ي فِي عِبَاد۪ي وَدْغُل۪ي جَنَّتِ kullarımın içine gir, cennetime gir nidasını nasip eylesin. Amin. Ebu Bekir Sıddık sordu radıyallahu anh, ya Resulallah, bu kullarımın arasına gir, dostlarımın içine gir, cennetime gir. Bu nida ne vakitte tahakkuk edecek? Yani Mevla kuluna bunu ne zaman söyleyecek? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki yakında ölüm meleği sana bunu söyleyecek ya babacığım. Yani cennetime gir. Bakalım ölüm meleği bize nasıl gelecek? Ne halde gelecek? Ne şekil gelecek? Neyle gelecek? Selamla mı gelecek? Cennet müjdesiyle mi gelecek? Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Yok, lanetle mi gelecek, gazaple mi gelecek, cehennem tehdidiyle mi gelecek? Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. İş bu. Haber bu. Düşünülecek mesele bu. Hazırlanılacak yer bu. Ama yok. Adam tutturmuş istikbal, istikbal, istikbal. Geleceğim ne olacak, geleceğim ne olacak? Diploma toplama, başka bir şey yok. Başka bir dertleri yok. Sonsuz istikbal var önünde, ebedi hayat var önünde. Ne olacak benim halim? Düşünen yok. Soran yok. Sen bir mevzu açsan adama diyeceksin ki ya bak, ahiret yaklaşıyor, hesap yaklaşıyor. İstihadu billah. وَتَرَ بَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِقُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ صدق الله العظيم. İnsanların hesap vermeleri çok yaklaştı. Öldüğü gibi hesap var ya. Sorgu var, sual var ya. Sen buna niye hazırlanmıyorsun? Adama diyorsun ki sen ahiret muhasebesi için nasıl hazırlandın mı, ne haldesin? Adam da diyor sana ki, ya şimdi onu bırak, onu düşünme ya. İki günlük dünyada yaşıyoruz, moralimizi bozmayalım. Ne yapalım? Onu öl kimseyi. Ankara'ya gittikten sonra ne lazım olur bakarız diyor. Dönüşü var mı? Hadi Ankara'dan dönersin bir daha. Ahiretten nasıl döneceksin dünyaya? Kainatı yaradan Allah-u Teala kadar bize insaflı davranan bir kimse var. Dikkatinizi çeker. Ne demek insaf? Adalet demek. Mevla Teala Hazretleri bize şimdi de hazırlanmamızı emrediyor. Ne hazırlayacağımızı da bildiriyor. Ne soru soracağını da haber veriyor. Hiç siz böyle bir imtihan gördünüz mü ki? İmtihana girmeden evvel soruları verir mi desek ki şu 5 soruyu yap gel imtihan edeyim seni. Orada öyle imtihan mı olur? İmtihan nasıl oluyor dünyada? Evet şoförlük imtihanı, bilmem okul imtihanı, bir türlü imtihan var. Çok da heyecanlı oluyor ya. İnsanın kalbi atıyor ya. Kazansan ne olacak? Cenneti mi kazandın? Yok. Kaybetsen ne olacak? Cenneti mi kaybettin? Yok. Ama insan işte meraklanıyor, heyecanlanıyor. İmtihan böyledir. Ne diyorlar sana? Sosyalden imtihan var, matematikten imtihan var. Nasıl oluyor o? Onun bir kitabı var. Diyorlar ki bu kitaptan imtihan var ama kitabın neresinden söylemezler tabii. Değil mi? Ondan hazırlanacaksın sen. Yani hepsini bilmen lazım ki önüne gelene cevap verebilmen için. Tabii orantıya göre ne kadar bilirsen ona göre çatıyorsan işte sorulanlardan. Üçünü verirsin, beşini veremezsin. Sen sana şimdi diyorlar ki bak imtihana girmeden hazırlık yap. Şu kitabı belli et, belli neyse. Sen ne diyorsun? Ya imtihana girdikten sonra düşünürüz. İmtihana girdikten sonra nesi düşüneceksin? Bir saat vakit vermiş sana. Eğer kitap yok ki yanında bakarsın yazasın. Efendim, kimseye sormak olmaz. Kitaptan okumak olmaz. Kopya çekmek olmaz. Hadi dünyadan olur diyelim. Yutturursun bir şey. Bu milletin hilesi çok. Hocayla anlaşıyor, veriyor ona parayı. Bombaş kağıdı veriyor ona, o da ona 5 veriyor yıldızlı. Hiçbir cevap verdi yok herifin mesela. Bunlar dünyada olur şeyler. Mahirette böyle bir şey olur mu? Meleklere rüşvet teklif etsen geçirin beni buradan falan. Ne hesabı yapacaksın? Bu hesabı vereceksin. Sen de ben de. Mevla Teala Hazretleri Hazretleri sana şimdi mesela kabire indiğin vakit ne sorulacağını hadis-i şerifte söyledi mi söyledi? He? Sana diyor iki melek gelecek, seni oturtacak, kabirde ha, yarı beline kadar, yani belinden yukarı can gelecek, oradan aşağısı olsa kaçarsın, belinden yukarı gelecek, oturtacaklar, kafan tavana vuracak, şimdi konuş bakalım, sual soracaklar, men rabbuke, Rabbin kimdir, men nebiyyüke, peygamberin kimdir, ma dinüke, dinin nedir, kıblen neresidir, İmamın kimdir? Bunların cevabını hazırlanırız herhalde. Erkek kardeşlerin kimdir, kız kardeşlerin kimdir? Ooo siz de zannediyorsunuz ki nüfus kontrolü var. Erkek kardeşim falan, kız kardeşim. Ulan cevabını ver, hazret. Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır dedi. Rabbim Allah'tır demek için Allah-u Teala Hazretlerine inanmak lazım. Doğru inanmak lazım. İnandığını sananlar çok. Ama imanları yok. Şimdi Müslümanım diyenler bu milletin hepsi Müslüman mı? Vallahi değildir. Yemin ediyorum size değildir. İnanmıyor şerata. İnanmıyor Kur'an'a. Helal ayna ve haram ayna. Ha bu hocaların hepsi Müslüman mıdır? Ya hoca sen şaşırtma ya. Cavurdan hoca olur mu ya? Oho. Bu cami imamların hepsi Müslüman mıdır? Bak dün geçen gazete verdiler bana, İzmir'teydim dün. Kürsüye yolluyorlar, ben gazete okumuyorum vakit bulup da. Bizim cemaat maşallah, her gazeteden haberleri var yani. Ondan sonra kesiyorlar, bana yolluyorlar. Bir de baktım orada, bir tane hoca var. Hoca müsveddesi bozuntusu. Bir tutamda sakalı var, bembeyaz ya. Ne diyor? Ya diyor kızlara. Başını açmakla diyor, dinden çıkılmaz ya diyor, canım aç başını diyor, git diyor istediğin yerden diplomanı al diyor. Bak, bir tutam sakalı var, hoca olmuş, Allah'ın haram ettiği şey diyor, ne var diyor ya haramsa diyor ya. İyi o zaman, az önce girmeyi Yani başını açan gavur oldu demiyorum. Başını açmakla dinden çıkılır mı? Çıkılmaz. Ateşe girmekle de dinden çıkılmaz ki. Yer parmağını. Yandın mı? Çekiyorsun. Başını açıyorsun. Bunun saçının teninin bu kadar göstereceksin. Bu yüzden ne kadar seni cehennemde yanacaksın? Nasıl yanacaksın o zaman? Yani cehennemi göze aldırıyor millete ya. Bir şey yok diyor ya bunlar. Hafife almak. Peki Allah'ın bir emrini hafife almak ne yapar insan? Harama helal demek ne yapar insan? Hiç. Bir Nur suresi var, bir Ahzab suresi var. Nur suresine estaizu billah. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Başörtülerini yakalarından, yakalarından üstüne, yani yakalarının üstüne doğru, yani yakalar buralar diyelim, başörtülerini kafalarından, böyle şu kadar da değil ha! Kur'an-ı Kerim'de zikredilen başörtü şöyle değil. Gene diyor, yakalarının üstüne atsınlar diyor. Bunu Ahzab suresindeki âl-i kerime tefsir ediyor. Estaizullah. Ya eyyühendezî kulli ezvâdike ve benâdike en şâil mü'minîne yünnîne aleyhinne min celâbîbihin. Ey Nebi Zişan, hanımlarına, kızlarına, bütün Müslümanların hanımlarına da söyle ki, peki o peygamber vefat etti, şimdi onun yerine kim söyleyecek? Hocalar söyleyecek. Kime söyleyecek? Müslümanların hanımlarına söyleyecek. Adam ne diyor? Sen ne karışıyorsun diyor. Efendim, benim karıma diyor. Ne demek ben de karışıyorum senin karına? Senin karına seni yaradan Allah karışıyor. Karını da yaradan Allah karışıyor. Kitap yolluyor, peygamber gönderiyor. O peygamber de vekillerine emrediyor, dinimi duyurun diye. O Kur'an'da da Rabbim hitap ediyor. İşte Allah suresinde sizin evinizde Kur'an mı yok? Bütün Müslümanların hanımlarına söylemek emrediliyor. Çarşaflarını, çarlarını, feracelerini, neyse örfe göre, yerine göre değişiyor. İşte Erzurum tarafı ihram gibi bir şeyler giyiyor. İşte efendim Acemistan, efendim ferace giyiyor, değişiyor. Osmanlı'dan gelen örf çarşaftır burada. Cilbaplarını üzerlerine alsınlar diyor. Mevla bunu emrediyor, adam kalkmış ne diyor? Onun için sen şimdi Rabbin kimdir sorusuna Rabbim Allah'tır demek için Allah'ın emirlerine razı olmak lazım. Helallarına, haramlarına inanmak, bilmek lazım. Yoksa ben Müslümanım, Rabbim Allah'tır. Burada dersin ona ama mezarda diyemezsin. Peygamberin kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kolay mıdır? Ona uymayanın efendim bu fitne zamanda fesat zaman onun sünnetlerini herkes terk etti de bu zamanda onun sünnetlerini öldürenin benim peygamberim Muhammed Mustafa demesi kolay mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kabre girer gitmez zaten Resulullah Efendimiz'i gösterecekler bize. Daha mahşere çıkmadan evvel kabirde Efendimiz böyle mübarek yüzü gelecek. Ölür ölmez gelecek. Yani ölmekten ben de korkuyorum da Resulullah'ı görmek için heves ediyorum ya. Heves ediyorum. Ben de ölümden korkuyorum insanım ama ya Resulullah'ı göremedik biliyor musun? Diyorum kabirde görülecek. Hani mahşer uzun. Mahşer diyelim kaç sene kabirde yatacağız onu bilmiyoruz. Kıyameti bekleyeceğim de. Hani ölür ölmez göreceğiz Resulullah'ı biliyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. İner inmez. Ama ona layık olmak lazım, yüzün olmak lazım ya. Onun sünnetini terk edip onun yolunu bozup da onun huzuruna çıkılır mı? Melekler sonra der, bu zatı tanıyor musun? Bu kimdir? İşte hakiki iman edenler, ona ittiba edenler, ona uyanlar, bu benim izinde gittiğim peygamberimdir sallallahu aleyhi ve sellem. İzinde gittiğim, tabi olduğum, uyuduğum, onun düşmanlarının izinde gidenler, ona inandım diyemezler. İmkanı yok dedirtmezler adama. O iman kolay nasip olmaz. Sen peygamberin kimdir? Ama kafir ise, acıca kalacak, hapışıp kalacak. Münafık ise, memleketek yavru kalmaz. Mevla duyurtmuyor. Bunlar da duymayınca, aman canım ahiretten gibi kafasında yarıldığında geldi canım falan. Hatta ne derim sana ahmaklar, mezara teyit koymuşlar. Ölüyle mezara bandı kaydı açmışlar, teyit koymuşlar, kapatmışlar, sonra açacaklar da bakalım. İyi satış yapacaklar yani eğer ki melekler geliyor ya, ölüye soracaklar, ona cevap verecekler, mezarda ne, bu hocalar doğru söylüyorsa banda geçmesi lazım zannediyorlar. Lan bu konuşmalar ruhanidir. Bu konuşmalar senin teyfinin kaydına girmez, sen istersen kendin de in ölüyle beraber bakalım ne oluyor aşağıda. Kapattır üstünde, bakalım ne görüyorsun. Senin kulağının duyacağı iş değil. Bu nedir? Manevidir. Ne gibi sen yatakta yatıyorsun? Ne? Karınla beraber. Seni efendim korkutuyorlar, uçurumun başından getiriyorlar, atacağız, attık diyorlar. Kuyunun başına getiriyor. Ooo sen kan kellen derisinde. Rüyanda yani uykunda kıvranıyorsun, dönüyorsun böyle. Karının bir şeyden haberi var. Yanında yatıyorsun. Bir de hoo bir bağırıyor, o da fırlıyor tabii bu sefer. Ne oluyor ya böyle? Ya ne oluyor ya, burada mıyım ya? Beni boğuyorlardı karı ya. Karı da diyor, ya yat aşağı be diyor adamın gece yarısında. Rüya görmüşsün diyor be. Ha, aynıdır o. Sen ölünün yanında da yatsan duyamazsın onu. Çünkü onun ruhu çıktı zaten, ruhuna soruyorlar. Onun ruhu cevap veriyor veya veremiyor. Ya efendim karı cennet bahçesi oluyor, ya cennet, bunlar hep nedir? Ruhanidir. Adama diyor ki, efendim gözünün gördüğü kadar mezarı genişletilir diyor. İyi sen aç herifin mezarını, bak kaç metre kare. Aynıdır o. Sen onu göremezsin ki cennette. Evet böyle olur zaten. Aşağıya sığmaz ki görünce. Adamın zaten kaç metrelik yeri belli, yanında başka mezar var. O açılsa ne olacak, öbürleri nereye gitti yani? Bu manevidir, senin kafan çalışmıyor mu ya? Kabri sıkıştırılır, sıkıştırılır diyor, kemikleri birbirine geçirilir diyor hadis-i şerifte. Tabi bunları akıl, mantık, kulak, göz söylemez. Bunlar havasın, duyu organlarının algılayacağı şeyler değil. Bunlar imanla anlaşılacak şeyler. Gayba iman meselesi zaten görmeden inanmak demek. Gördükten sonra herkes inanır. Nedenin başından beri sohbete başladık. Nereden? Hesap yaklaşıyor dedik. Yani hesap vereceğimiz güne doğru yaklaşıyoruz. Allah'a kavuşacağımız gündür o. Allah o günümüzü en hayırlı günümüz eylesin. Amin. Şu duaya devam etmenizi vasiyet ederim. Ama Arapçasını bilmeyen, Türkçe Arapçasını bilen, beş vakit namazdan sonra kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okur. Ben pek sayfasının şeyini bilmiyorum, ezberden okuyorum onu. Bakın bulursanız, beş vakit namaz, farzlardan sonra okunanlar bölümünde bakalım. Allahümme ceal hayra umri ahirahu ve hayra ameli kavatibahu ve ceal hayra eyyami yevme elkâh. Ben böyle bir dua görmedim. Bunu okuyorum ben diyorum, daha hiçbir dua okumasak yetti ya. Yarım satır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dualar bildi, Mevla tarafından bildirildi. Beş vakitten sonra okuyordu bunu. Ne buyuruyor? Ey Allah'ım! Ömrümün en hayırlı bölümünü son kısmı yaptı. Dikkat ettiniz mi söze? Mesela bir hayat yaşıyoruz kaç sene? 70 sene. En hayırlı, ömrümün en hayırlısını ne zamanım yap diyor? Sonu yap diyor. Çünkü ibret, itibar nereye? Sana. Adam, bak bir söyle, yavruyor yaşasa bile sonunda Müslüman olsa kurtarıyor. Efendim günahkar yaşasa tevbe etse kurtarıyor. Ama siz ne kadar yaşayacağınızı biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. O zaman şu günümüz, şu gecemiz bile son olabilir mi? Olabilir. Ona o zaman hazır olmak lazım değil mi? Yoksa, ya hocam şimdi ortalama 50-60-70 sene falan yaşanıyor zaten. Ben daha 30 yaşındayım. Sen öyle zannet. Bulamadınız ki. O değil, o değil. O senin bildiğine raytelleziği değil demiş adam biliyor musun? Hocanın birisi şaşırtmış şeyde. Ben raytelleziği diyor, ilerisi gelmiyormuş biliyor musun? Arkadan birisi de kendi bu bittik diyor, hocanı açıyormuş. Herif de yüküyorsun bu bittin demiyormuş ya. Onun bir de çocuğu var, o da yeri geldi, hoşuma çok gidiyor. Diyor ki, ben Resulullah diyorum, bu kadar hizmet ettim, hiçbir meselede bana bir kere kızmadı diyor. 10 sene ya hizmetinde bulundum, bir kere bana, bunu niye şöyle yaptın demedi diyor ya. Bunu niye şöyle yapmadın diye sormadı diyor, bu ne büyük ahlaktır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O, sallallahu aleyhi ve sellem, namazını bitirdiği zaman, her namazda, yani özellikle farz namazlarda ben bunu yazmıştım buraya, şu duayı okurdum. Allahümme ceal hayra emriya. Ey Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını sonu yap. Ve hayra ameli havatime. Amelimin en hayırlısını sonu yap. Yani en hayırlı amellerim, hayatım boyunca hangi amellerim olsun? En son işlediğim ameller en hayırlı amellerim olsun. Bu ne mübarek bir şey. Halini ziyaret edeyim demektir çünkü. Sen Allah'a kavuşacağın günde Allah sana azap ederse, lanet ederse en hayırlı gün ne olur mu? Allah'a kavuşacağın günde Allah sana niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın diye sitem ederse bile, azar etse bile, yani azabı bırak, azar etse bile en hayırlı gün ne olur mu? Olmaz. En hayırlı günün olmak için, efendim, bütün dosyan sizinin temiz olmak lazım. Allah Teala 5 vakit namazda bu duayı yapanlardan eylesin. Amin. Ve kavuşacağımız günümüzü de en hayırlı günümüz eylesin. Amin. Ne dedim? Ona kavuşacağımız gün yaklaşıyor. Ölümden gelecek. Sen 50 sene, 60 sene, 70 sene hesap yapma. Gencecik gidebilirsin. Bak dün Ada Pazarı'ndaydım. Kağıt geldi bana. Adı da İsmail Çetin miydi, unuttum. 14 yaşında yavrumuz hafızlığını bitirmeye 2 ay kala vefat etti. Aa, ne müjde verdik orada? Dedik ki üzülmeyin onun akrabalarına. Efendim cemaata dedik ki bu hafızlığı mezarda bitirecek. İcazesini alacak. Hem de kimde? Dünyada kalsaydı efendim bir hafızlık hocasından alırdı. Şimdi ahirete gitti. Meleklerin eliyle yetiştiriliyor. Efendim Allah'ın dostları vasıtasıyla hafız ediliyor. Ve mahşere huffaz-ı kiram arasında haşr olacak inşallah. Çünkü ne yolda öldü? Hafızlık yolunda öldü. Velev ki başladığı gün bile ölse şehittir. Ve ahirette hafızlar sınıfındadır. Çünkü Allah için çıktı mı yola? وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِي مُحَاجِرًا يَا اللّٰهِ وَرَسُولِي Allah'ın ve Resulüne muhacir olarak elinden çıktı mı adam? Allah yoluna çıktı mı? İlim yolu en büyük yol. Melekler kanatları geliyor ayaklarının altına. Ama şimdi bu hafızlık müessesesi kurutuldu. Bugüne kadar dünyada en çok hafız yetiştiren memleket neresidir? Dünyada en çok hafız yetiştiren devlet, memleket neresidir? Türkiye'dir. Türkiye'den fazla hafız bir yerde yetişmez. Ama bugünden sonra bu durum tersine dönebilir, Allah muhafaza etsin. Çünkü Kur'an kurslarına hafızlık yapmaz, kayıt kalmadı. E şimdi 15 yaşından sonra hafızlık yapılır mı? Ne gibidir o? Taşa yazı yazmak gibi. Efendim suya yazı yazmak gibi. 6-7 yaşında, 8 yaşında başlasa ne gibi oluyor? Taşa yazı yazmak gibi. E taşa yazdığın yazı kalır. Ama 15 yaşından sonra etmediğin mesele ne gibi? Suya yazı yazmak gibi. Ne olur? Bozulur. Efendim bütün dertleri Kur'an ezberlenmesin. Allah. Hafızlık ölsün. Ama Mevla Teala buyurdu ki Estaizu billah İnna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu lehâzıfû. O Kur'an'ı biz indirdik. Onun bekçileri de biziz. Bu zamana kadar Allah kitabını bekleyebildi mi? Bekledi elhamdülillah. Kıyamete kadar da bekler mi? Bekler. Kur'an'a ehil yaratır. Onu ezberleyenleri halkeder, sebeplerini yaratır. İnşallah bu millet Kur'an'a başka şey tercih etmez. Hazreti Kur'an'a sahip olur, çoluk çocuğunu Kur'an'la yetiştirir. Efendim diploma toplama derdine düşmez. Allah'ın Kur'an'la hizmetçi olur inşallah. Mevla Teala ve Tekeddes Hazretleri de ahirette analarına babalarına da o tacı giydirir inşallah. Kimin evladı hafız olursa, kim Kur'an'ı ezberlerse onun anasına babasına kıyamet günü bir taç giydirilecek. Öyle bir taç giydirilecek ki sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Doğuhu ehsenu min doğu şemsi. O tacın ışığı mahşer meydanında siz dünyada güneş nasıl parlatıyor ortalığı, o da mahşeri güneşten daha çok parlatacak. onun başına giydiği tak. Kur'an'ı ezberleyenin anasına babasına bu taç giydirilirse, kendisine de giydirilir. Ya Kur'an'la amel edene, ezberlemek bir şey, bir de amel etmesi var. Bir de onlar amel ederse, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kur'an'ı ezberleyip de amel eden adam kimdir biliyor musunuz? Peygamberden bir sonraki adam. Siz bunu bilmiyor musunuz? Hadis-i şerifte diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, üçte birini ezberlese, tabi sadece ezber diyor ama orada muhafaza, hıfız kelimesi Arapçada koruma, yani zihninde koruma, başka bir de azanda, hayatında, amelinde muhafaza meselesi vardır. Eğer Kur'an'ı hakkıyla ezberleyip de amel, üçte birini ezberlese diyor, vahyin üçte biri onun içine girdi. Üçte ikisini ezberlese, vahyin üçte ikisini kavramıştır. Tamamını ezberleyip amel ederse diyor, bir tek diyor peygamberden farkı, ona vahiy gelmiyor, melek inmiyor. Geri kalan aynı peygamber gibi. Bunu hadis-i şerif söylüyor ya. Peygamber olamıyor, vahiy gelmiyor. Ama aynı peygamberin vekili oluyor, halifesi oluyor. Daha ne olacak bu dünyada bundan büyük bir rütbe mi vardır? Peygamberin vekili olmak sallallahu aleyhi ve sellem. Ulema ümmeti kembiya beni İsrail. Hatta diyor benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Vekili de demiyor. Başka ümmetler dedi peygamber gibidir diyor. Bu ne demek? Daha ne arıyorsun? Yani çoluğunu çocuğunu hafız yetiştirmek, alim yetiştirmek için başka ne müjde arıyorsun ya? Ama sana deselerdi ki şuradan diploma alırsan ayda 500 milyon maaş var. Ya sen orayı kazanmak için ne yapar yapar? Sığırını da satardın değil mi? Köydeki tarlayı da satardın. Yapmıyorlar böyle. Adam köyden sığırını, tarlasını satıp da aman bu diploma alsın yapmıyor. Çocuğunu harcamıyor. Ama namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, ahireti kazanamıyor. Mahşerde halimiz ne olacak? Ne bana yarar, ne kendine yarar? Bir de bir de sarar çünkü babası anası sorulacak ondan. Bunu düşünüyor. Ya. Yani bu işleri öldükten sonra düşünürüz. Bırak şimdi. Nasıl düşüneceğiz öldükten sonra? Efendim kardeşlerim, ne dedim? Bak 14 yaşında, genç yaşında adam ölüyor. Ama ne yolunda ölmüş? Elhamdülillah, hafızlık yolunda ölmüyor. Tüm mevzilik gülmem, Allah'ın yolunda, ilim yolunda, yok çıkmış yola ama ölüm yolda kavuşursa وَقَدْ لَقَا اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اَجْرِ سَوَابُ Allah'a kaldı. Ya Allah'a kalan Celle Celaluhu bilir işte değil mi? Ecrini Allah verecekse kimsenin veremeyeceği kadar çok verir değil mi? Hani bazen işimiz Allah'a kalsın, bu mana, bu manaya dikkatli konuşalım. He? İşimiz en başından beri Allah'a ait değil mi? Bizim millet şimdi ondan ümit eder, bundan ümit eder, herkesten ümidi kesti mi diyor, işim Allah'a. Bizim kadar ahmak varsa o da biziz yani. Başta ben, ya işin nerede Allah'tan? İşin başından beri Allah'a ait zaten. Sen milletlerin ümidi kesince mi Allah'a kaldı diyorsun? Kim sana ne yapabilir Allah vermese, yaratmasa? Celle şanı diyorsun. Onun cevabı Allah'a kaldı. Yani bu manası ne demek? Ecri azimdir yani. Çok büyük derece sahip olacak. O yavrumuz. Onun için siz yaş ortalaması hesaplamasını bırakın. Siz bu geceyi son geceniz bilin. Belki bu yatsı namazı kimine nasip olur, kimine nasip olmaz. Bak, bir nenemiz vardı cemaatimizden. Bana da vasiyet etmiş, ölürsem demiş, mutlaka bir şehadet okusun bana demiş. Okusun demiş, vasiyet etmiş, yazmış oraya. Dün haber geldi, akşam namazına diyor, abdestini hazırladı, tam abdestini almış. Akşam namazını hazırlamıyor aslında. Allah'a kavuşmaya hazırlanıyor ama o namazı ama namaz müminin miradi değil mi? Zaten namaz Allah'a kavuşmak değil mi? Aynı hesap. Abdest almış, namaza yakın da onu teslim etti. Abdestli gidenin cenazesinde kim gelir? Cebrail aleyhisselamla gelir. Ya. Nasıl gitti? Devamlı hazır olursan beş vakit namaza bir gün öyle hazır gidersin. Ya. Onun için efendim kardeşlerim aynı bu duaya uyuyor yani. Ömrümün sonunu en hayırlısı, amellerimin en hayırlısını en son amellerim. Hakikaten aynı bak. Amel edenlere nasip oluyor elhamdülillah. Gidiyoruz. Hesabımız yaklaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki ama ondan gaflet içinde bu haberlerden yüz çeviriyor. Hiç hesabını kitabı düşünmüyor. Allah'ıma ne cevap verir diye düşünmüyor. Halbuki Mevla Teala sana söylüyor. Kabirde bu sorulacak. Mahşerde şu sorulacak. Sırat'ta karakollar kurulacak. Gusül sorulacak, abdest sorulacak. Beş vakit namaz sorulacak. Beş vakit namazı vaktinde kılmayan sırattan geçemez. En doğru haberi ben size veriyorum. Sırattan aşağı cehenneme düşecek. Ben size efendim ama hiç kılmasanız da Allah kerimdir. Cennete gidersiniz demiyorum ben. İmanı kurtaran sonu cennettir. Ama biz sonundan bahsetmiyoruz şimdi. Direkt cennete gitme meselesi var. Sıratı geçmemesen, sıratı geçemesen direkt gidemiyorsun zaten. Direkt girmek sıratı geçmeye bağlı. Öbür türlü cehenneme düşersin. E imanın varsa tabii yanarsın, çıkarsın. Biz demiyoruz ki gavur oldun da ebedi kaldın. Ama niçin cehenneme bir giriyorsun? Ateşi niçin bir göze alıyorsun? Şurada sabah namazına kalkmak daha mı zor? Ben size söylüyorum, geçen sefer de söyledim. Bak, Kosova ne haldedir? Arnavutluk ne haldedir? Dünyada birçok memleketler, Afganistan ne haldedir? Her tarafı düşünün, sabah namazında cemaata gitme imkanları kalmadı artık. Dağlara kaçtılar. Harp halindedirler, seferberlik halindedirler. Nereden bir top gelecek, nereden bir bomba gelecek? Çoğu çocuk perişan halde, ağlıyorlar, sızlıyorlar. E siz gidiyorsunuz şimdi bu gece evde, ikiye kadar, üçe kadar film seyrediyorsunuz, maç seyrediyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah. Mübarek cuma gecesi teheccüd kılmıyorsunuz, salavat okumuyorsunuz, Yasin Cebarek okumuyorsunuz, sabah namazına cemaata çıkmıyorsunuz. Ondan sonra sizin başınıza da bir bela geldi. Bak Türkiye'nin etrafı ateş çemberi oldu şu anda. Şu günlerde feci bir durum var. Etrafımız ateşleniyor ya. Seni de yarın bir gün Allah muhafaza etsin. Efendim hürriyetin, emniyetin elinden giderse bir sabah namazına çıkma imkanı kalmasa zır zır zır zır ağlayıp da ah yahu o fırsattan olsaydı ben şimdi Antep secdeye giderdim işte bu gece sohbette olurdum falan. Ama Mevla verdi sana bu fırsatları şimdi ya. Ama kıymet bilmedin. Mevla elinden alır. Onun için Allah'ıma öyle yalvarırım. Ya Rabbi diyorum. Günahlarımız yüzünden hangi nimetlerimizi elimizden aldınsa bize nasuh tevbesi nasip ederek o nimetlerini bize iade eyle ya Rabbi. Bu duayı siz de yapın. Biz günahlarımızdan sebep bu mahrumiyete düştük. Hangi bela geldi? Günahlar sebep geldi. İnşallah açılması da tevbe ve istiğfarla mümkün olacak. Allah'tan hafif diyelim. Seherlerde hafif diyelim. Şümbarek cumartesi kalkalım. Estağfirullah ve etubu ile diyelim. Estağfirullah ve abuhim ellezi ilahe ilahe ilahe vel hayyel kayyum ve etubu ile diyelim. Bugüne kadar kazaya bıraktığımız namazlardan, oruçlardan, zekat eksiklerimizden, efendim ne günahlarından olsa tevbe edelim, istiğfar edelim, kazaları kılalım, borçları ödeyelim, kul haklarına efendim helal ettirelim, hesabı doğrultalım, gidiyoruz! Gidiyoruz, ölüm geliyor! Her gün binlerce insan cenaze kalkıyor dünyada ya! Bir gün biziz! Hesap yanaştı, onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Hem de diyor Rabbim ma yediyim min zikrim min Rabbim mühtedi. Ne zaman Allah'tan onlara yeni bir haber geliyor, bir ayet okunuyor. Şimdi mesela bu ayetler size bu gece okundu değil mi? Okundu. Onlar ne yapıyorlar? Oynayarak dinliyorlar diyor. Aman yarabbim. Sakın onlardan olmayın. Hoca beni biz oynayarak, eğlenerek dinlemiyoruz. Bak biz burada oturduk ciddi ciddi dinliyoruz. Öyle demek istemiyorum. Ya ne demek istiyor? Sen burada dinledin. Ondan sonra çıktın bildiğini okudun. Çarkı türkü, içki kumar, namaz yok, abdest yok. Sen şimdi bu ayeti nasıl dinledin burada şimdi? Oynayarak dinledin işte. Eğlenerek dinledin. Bu yakışmaz. İnşallah ciddi dinleyelim. Allah'ımız bize insaflı davranıyor. Biz de ona karşı efendim doğru hareket edelim. Ne diyor Rabbim bize? Şu hesapları hazırlayın. Şunlar sorulacak. Sıratta şunlar sorulacak. Bahçede bunlar sorulacak. E tamam. E bunu ben şimdi bir anda anlatamam. Ne sorulacak zaten? İslam'ın tamamı sorulacak. Yani ama emirler var, yasaklar var, helallar var, haramlar var. Herkesin konumuna göre, durumuna göre kendisine yönelik meseleleri var. Ticaret yapan kişi başka, ziraat yapan kişi başka. Efendim değil mi? Zenginin had zekat müessesesi başka, borcu başka, fakirin durumu başka yani. Her insan kendine ait bir ilmi halini bilecek ya. Ne lazım hazırlayacak. Yarın Allah Teala huzurunda defteri amalini önünde açacak, oturacak. Şimdi Allah'ın insafına bak. Onun için ulemadan birisi diyor da ismini unuttum şimdi. Ensır men ensafek diyor. Ensır men cealeke hasibe nefsik. Şu söze bak. Sana insaflı davranana sen de insaflı ol diyor. Ne demek? Seni kendi nefsine muhasip tutan Allah'a karşı sen de adaletli ol diyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki kulum hesabını sana gördüreceğim. okuyacağım. Yani defterin önüne açacağım, oku diyeceğim. Sen de bakacaksın ki ne yapmışsın ne yapmamışsın. E ne karar verdin kulum? Sen kendi durumunu nasıl buldun kulum diye sana soracağım. Sen de diyeceksin ki ya Rabbi bu dosyaya göre ben cehennemi hak ettim, göster yolu gideyim. Onun için yapma etme gitme. Mevla buyuruyor, estaizu billahi teala. Hadi kelimesinde estaizu billah. Ve kulle insanin elzemnâhu tâhirahu fi unuqih. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqâhu menşûrâ. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا صَلَّى اللّٰهُ عَظِيمًا. Ey insan, oku kitabını, kendi kararını kendin ver, bugün sen kendine muhasip olarak yetersin. Allah Teala o günde yüzümüzü ak eylesin, kusurumuzu burada düzeltmeyi nasip etsin. Amin. Melekler tarafından, Allah'ımız tarafından fesada tutulmadan nefsimizi muhasebeye muvaffak eylesin. Amin. Şu mübarek gecede yatmadan evvel bir hesap kitap yapın, günlük muhasebenizi yapın, aylık muhasebenizi yapın, yıllık ömürlük muhasebenizi yapın, bunu verdiğiniz günden bugüne kadar kazalarınızı, borçlarınızı, haklarınızı düşünün! Düşünün çünkü ölüm ansızın gelebilir. Bu hazırlık üzere inşallah Rabbimize kavuşalım. Efendim kardeşlerim, şimdi haftada bir inşallah, tabii bayağı arayan soran, sıkıştıranlar oluyor ama devam etmeye çalışacağız. Allah bir mani vermezse, hanım sohbetini bu cumartesi yapmayacağız. Onu 15'te bir aldık, bu cumartesi hanım sohbeti yok. Ondan sonraki hafta hanım sohbeti olacak. Erkek sohbeti Allah bir mani vermezse inşallah devam ederiz. Yalnız saatler daha geri alınmadığı için akşam namazına kavuşun. Yatsıdan sonraya çok bırakmak istemiyorum. Zaten zor şartlarda yani konuşuyoruz. Onun için akşamı da siz geç gelirseniz zaten bir avuç kalıyor yatsıya. Kaçırıyorsunuz sohbeti. Bak şimdi bu gece gelenlerin birçoğu yarıdan fazlasını duymadılar yani. Onun için ben üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Her kelimeyi hep kardeşim duysun, amel etsin istiyorum. Onun için Allah razı olsun. Biraz erken çıkın. Ne yapalım? Dünya için, dünya için. Biraz erken çıkın ya. Efendim akşam namazı cemaatim. Akşamı da farkındaysanız geciktiriyoruz yani 10-15 dakika. Anca millet doluyor zaten. Ama siz de ona göre erken davran. Allah Teala Hazretleri hayra koşanlardan eylesin. En büyük hayır budur. Sabah namazının cemaatinde bulunalım inşallah. 14 secdelerde buluşalım inşallah. Sabah namazından güneşten sonra 15 dakika hemen peşine secdeleri okuyoruz yani. Güneşten 15 dakika sonra yani çok geciktiremiyorum. Namaz zaten geceler çok uzun şimdi değil mi? Sabah namazı zaten geçe gidiyor zaten. Onun için siz de namaza kavuşun. Eğer namazı yakın bir yerlerde de kılsanız secdelere kavuşmaya gayret edin. Bu secdelerdeki dualarla belalar kaldırılacak inşallah. Bir hanım kardeşimize zuhuratta öyle dendi. Efendi Hazretleri de bize tembih etmişti ki secdede çok dua ederseniz bu bela açılacak. Secdede çok dua. Yani bu 14 secdeleri ihmal etmeyelim. Hepimizin görevidir. Bütün ümmetin yükü üstümüzdedir ha. Herkese dua edeceğiz. Bütün dünya milletleri bizden dua edecek. Ya biz rahat yerdeyiz, serbestiz. Şimdi biz nasıl secde etmeyiz, dua etmeyiz? Allah bize sorar ya. Birden bir zuhurat oldu. Onu da söyleyeyim. Kehf suresi, Eshab-ı Kehf, Türkiye'deki bu Müslümanların, Eshab-ı Kehf de hem de Türkiye'dedir yani. Bu acayip bir şey yani. Eshab-ı Kehf büyük kuvvettir manevi. Eshab-ı Kehf'i gördü bir kardeşimiz. Zuhurat'ta gördü. Eshab-ı Kehf dediler ki biz sizin bu halinizden çok üzgünüz. Size yardım edeceğiz dediler. Ancak Kehf suresini okumaya devam edin dendi. Biz cuma günü okuyoruz onu, cuma namazından evvel. Ben birazdır okuyamadım bir zaman. Belki yarın okurum inşallah. Yani kendim okuyorum da. Cemaate bazı okuyamasam da kendim okuyorum yine o cuma günleri. Ama cemaat okuyamayan dinlesin hiç olmasın. Cuma namazından evvel eski camide kılıyoruz, okunuyor. Yalnız bu zuhuratta dendi ki cuma gecesi okuyun. Şimdi bazı hadislerde bu gece okunması da geçiyor kitapta. Benim kitapta da almıştım onu. Onun için Eshab-ı Kehf dediler ki biz size yardım edeceğiz. Ama Kehf suresini cuma gecesi okuyun. Yani içinizden bazıları herkes okuyamasa da Kehf suresi bu gece himmeti niyetiyle okuyalım. Eshab-ı Kehf'in bir himmeti gelir inşallah Rahman. Allah'ımızın bütün dostları, efendim ruhları, o kamil evliyanın ervahı, hepsi bizi himmettedir yani, bizlere yardımdadır. Yoksa biz Allah dostlarının şefaati, himmeti, bereketi olmasa biz gavurlar bize nefes aldırmayacak. Ama Allah koruyor bizi, dostları vasıtasıyla. Tabi vesile ediniyoruz, Allah'ımıza bu vesilelerle yalvarıyoruz. İnşallah bu gece bu dokuma gayret edin. Evet kardeşim, geçen hafta söyledim size, geçen hafta anca maaşları dağıttık falan, hiç kitap borcuna bir şey ödemedim. Şimdi bak bugün kitapların yarısı bir kısmı geldi. Davatma yeni geldi, kolyer açılmadı ha. Gidin bakın orada. Yarısı geldi, kolyer daha açılmadı. Yarısı da daha hazırlanıyor, 250 koli daha açılıyor yani. Diğer kitaplar tabii seçiliyor. Bizde olanlar var, olmayanlar var. Tefsirler, hadisler, fıkıhlar, akaidler, tasavvufler, ne ilimler yazıldı. Bunlar binlerce sene evvel yazılan eserler. Yeni yeni elhamde basılıyor. Burada geçen hafta rica ettim, kimse burada olmadı. Herkes diyor ki, hoca bana söylemiyor bu lafı. O diyor, ona söylüyor, hoca ona söylüyor. Benim de havada böyle kalıyor. Ondan sonra ara sahibini bulur. Ya mübarek insanlar. Buradan tefsirler yazılıyor, kitaplar yazılıyor. Bu kitapları okuyanlar amel ediyor. Hep defterinize mahşere kadar yazılıyor. Şimdi hadis-i şerif okuyayım sana. İnsan ölünce ameli ne olur? İdabatler insanı kafa ameli. Bu gece ölenin ameli ne olur? Kesilir mi? Kesilir tabii, yarın sabah namaza gelemez ki. Ne yapacak da? İlla min zelal. Üç şeyden kesilir mi? Kesilmez. Sadakatin cariye. Devam eder hayır. Köprü, çeşme, cami, medrese, tekke. Hayır devam eder. Ölüyor adam, vakfı kalıyor. Evrenmenin devamı bir. Faydalanılan ilim. Faydalanılan ilim ne demek? Adam öldü. İlim hocaysa, okuttuysa, talebeleri okuttukça ilim gidiyor. Kitap yazdıysa, kitap okundukça ilim devam ediyor. Peki kitap hayır yaptıysa o kitap kalmıyor. Kalıyor, okundukça defter açık kalıyor. Evveledin salihin yed'u leh. Bir de salih evlat bırakırsa Allah cümlemize nasip eylesin. O çocuk çocuk dua ettikçe arkasından onun da defterine yazılıyor. Üç tane öldükten sonra da efendim hayrımızın devam edeceği kaynağımız var. Bu kaynakları kurutmayalım inşallah. Ve bu hayırları el birliğiyle yapalım. İnşallah en dar zamanınızda Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri hayırlenici karşımıza çıkaracak. Ve o anda yani mesela defterde hesap görülüyor. Mahşerde defter önüne açıldı. Evet, hesabını yapıyorsun. Mevla öyle bir cilve yapıyor ki adamın affettiği günahlarını bile bazen önüne çıkarıyor. Adam eyvah yaptım diyor. Halbuki hafı okusundan ama korkutuyor bir defa. Ondan sonra mesela bir hesap yapıyor adam. Sevabı az geldi, günahı alıp eyvah yandım derken, bu büyük bir heyecandır, bunu siz şimdi yaşayamazsınız, ben de anlatamam çünkü bu cehenneme girme tehlikesi, bu hapse girme değil yani. Ateşe yanma tehlikesi varken, o anda Allah'a dünyada yaptığım bir hayrı getiriyor. Adam da şaşırıyor, o bütün günahları aşağı koyuyor, o hayır yukarı basıyor. Yani Mevla bakarsın, hangi hayrımızı kabul eder de ondan bizi affeder bilemeyiz bunu. Hayırlara koşalım. Hayır sahibi olalım, Allah hayırları anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin. Subhane Rabbil alil alil ve bihamdülillah Rabbil alim ve salatu selamu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem